إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى ناكم صليا نكم سليم توم صلى الله عليه وسلم تكيوا كتك مزنقوكو وككم بشانا يو يا mambo yanofungamana na Uislamu wetu na yanofungamana na itikadi yetu, jambo ambalo anapaswa Muislamu kuliweka nusba ayunihi au nusba ainaihi, jambo ambalo anapaswa kuliweka mbele ya macho yake la kwanza kabisa, ambalo ni la itikadi. Biidhnillah tutakuwa katika kukumbushana juu ya wajibu wetu kiitikadi mbele ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tuna wajibu gani mbele yao masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam? Je, wao ni watu tu wa kawaida kama tulivyo sisi, au wana daraja fulani ambayo tunapaswa sisi kuithamini, au sisi ni sehemu yetu ya kuwasema wao vibaya au kutokujali kile walichokitanguliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambacho ni wasita kati yao wao au kati yetu sisi pamoja na mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala aliyepokea maneno yake kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni miongoni mwa yale ambayo tutakayozungumza katika muda huu pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atakapotuwafikisha. Kubwa kama alivyotangulia mzungumzaji wa mwanzo ni kwamba jambo hili tunalifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hatuna lengo jingine, na hili tunalolizungumza Allah ni shahidi, hatuna lengo jingine. Lengo letu kuu ni kuhakikisha kwamba tunafikishiana kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka kukifikisha, na kukumbushana kwa yale ambayo wengi wetu tumeghafilika nayo na kuyadhani ni mambo madogo, kumbe yana uzito mkubwa, bali ndani yake tutafahamu namna ya da'wa salafia, kile ambacho inakilingania, na ni je jambo hili ambalo linalinganiwa na da'wa salafia ni jambo ambalo liko nje ya mstari wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, au ndio Uislamu wenyewe? Haya yote tutayapata athnaa kalamina biidhnillah, tutayapata katikati ya mazungumzo yetu kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa muda huu ambao ni kati ya maghrib na isha, ni muda mdogo sana, lakini kutokana na umuhimu wa kile ambacho kilichoandaliwa, tumejaribu kukusanya baadhi ya akwali za wema waliotutangulia katika kulifikisha jambo hili, na kutarajia kwamba huo ni ujumbe kwetu na kwa wenzetu watakaoyasikia maneno haya, na kuweza kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala basira, kwa utambuzi wa dini aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, na iwe ni sababu ya kuifikia pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nafasi yangu mimi ambayo nilipewa kuzungumza ni kuzungumzia juu ya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallama pamoja na athar za salafu salih katika kulizungumzia jambo la umuhimu wa kuwafahamu masahaba na fadhila zao. Na bila kupoteza muda, mimi nitalizungumza lile ambalo nimeliandaa kwa ajili ya kulifikisha kwenu na uwe ni ukumbusho kwetu sote. Nafasi yangu ni kuzungumza kuhusu namna Mtume sallallahu alaihi wasallama alivyozungumza masahaba. Tufahamu kwamba nani sahaba? Sahaba kisheria ni yule ambaye kakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallama akiwa ni mu'min na akafa na iman. Huyu huitwa sahaba. Ni yule ambaye kakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa ni mu'min na yakamfikia mauti akiwa na iman. Huyu ataitwa sahaba. Kwa taarifu hii fupi, inamaanisha kwamba yule ambaye aliwahi kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini baadaye akartadi, alikuwa ni Muislamu kisha akartadi, labda kama kawafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala baada ya hapo akaja akarejea tena kwenye Uislamu wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam hayupo katika kaidi alhayat, huyo hataingia katika kundi la sahaba. Lakini ni ipi fadhila ya masahaba? Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ni sahihi iliyokuwepo katika sahihi al-Bukhari na katika sahihi ya Muslim, kazungumza fadhila za masahaba kwa ujumla, akasema khairun nasi qarni, bora ya watu ni wale walioko katika karni yangu. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao watakaowafuatia wao. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale watakaowafuatia baada yao hao. Kwa hiyo hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam kathibitisha kwamba watu bora kabisa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallama ni wale ambao walikuwa katika karne yake yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikhtalafa al-ulama fi al-murad bil qarni, wamehtalifiana wanazuoni kuhusu kusudio la qarni ala thalathati aqwal, yani wamekuja na kauli tatu kuhusu qarni. Fadhahaba fariqun min ahli al-ilm, wakaenda kundi katika ahli al-ilm wakasema anna al-qarna mi'atu sana, kwamba qarni ni miaka 100. Wastadallu bi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala li 'Abdillah ibn Bus, na wakastadili na kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimwambia 'Abdillah ibn Bus, لتغلبن قرنا قالوا وقد عاش ابن بصر 100 سنة. قال سيما متوم صلى الله عليه وسلم كما بيها عبد الله ابن بصر لتغلبن قرنا, kwa hakika utaishinda karne, kwa maana utafikilia karne nzima. Kalu wakasema kwamba Abdullah ibn Busr aasha 100 sana, aliishi miaka 100, aasha 100 sana, aliishi miaka 100. Kwa hiyo maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba utashinda yani karne nzima, kwa maana utaishi karne nzima, ilithibitika kwamba Abdullah ibn Busri aliishi miaka 100. Kwa hiyo hii ikathibitisha kwamba inapotajwa karne inakusudiwa miaka 100. Waqala al-akhar aw waqala akharun al-muradu bil qarni ahlu zamanin wahidin, ni watu wa zama moja, watu wa zama moja ambao mutakaribu mutakaribu al-qarn al-aqran ishtaraku fi amri makhsus, yani watu ambao wanakurubiana umri zao na wakawa wanashirikiana katika jambo lao la pamoja, yani jambo fulani. Kwa hiyo hawa watakuwa ni wataitwa kwamba ni ahlul alqarn, kwa maana watu ambao wanoishi na mtu katika nyakati fulani, nyakati moja, wanokurubiana katika umri na ambao wanashirikiana katika jambo moja mahsusi, hawa wataitwa ahlul qarn ay ahlu zamanin wahidin, ni watu wa zama moja. Waqala al-akharun, na wakasema wengine qarnu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama hum as-sahaba wath-thani at-tabi'un wath-thalith tabi'uhum, wakasema kwamba qarni ya mtume sallallahu alayhi wa sallam hum as-sahaba, ni masahaba, wathani at-tabi'un, na karne ya pili ni karne ya tabi'un, matabi'ina ambao wao ni wale walioishi na masahaba wakiwa na iman na wakafa na imani zao, hawa watakuwa ni at-tabi'un ambao waliishi na masahaba, hawakumuona mtume sallallahu alaihi wasallam lakini waliishi na masahaba na wakiwa na imani zao na wakafa hali ya kuwa ni waumini, hawa ni tabi'un. Wa thalith, na karne ya tatu, tabi'uhum, ni wale waliowafuatia hao tabi'in ambao nao vile vile ni wale walioishi na matabi'in na wakiwa na iman na wakafa na imani zao. Hizi ndio akwali za ahlul ilmi kuhusu ipi karne iliyokusudiwa na mtume sallallahu alayhi wa sallam, ima ni miaka 100 au ni wale alioishi nao katika karne moja au katika jambo moja na wakawa na jambo lao pamoja ambalo ni jambo mahsus, na wengine wakasema kwamba ni karne ya mtume ni ile aliyokuwa nayo pamoja na masahaba wake, na karne ya pili ni karne ya tabiina ambao hawakumshuhudia mtume sallallahu alaihi wasallam na walikuwa wamesuhubiana na masahaba wakiwa na imani zao na wakafa na imani, na karne ya tatu ni wale ambao ni tabi'u tabi'in, wale ambao waliwafuatia matabi'ina, kwa maana walioishi na matabi'ina ambao waliwashuhudia masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kisha waliishi nao wakiwa na imani na wakafa na imani zao, hawa wanaitwa tabi'u tabi'in, wafuasi wa tabi'in. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo imesimuliwa na mama Aisha radhiyallahu anha qalat sa'ala rajulun an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ayyun nas khairun, anasema mama Aisha radhiyallahu anha aliuliza mtu, kumuuliza mtume sallallahu alayhi wa sallam ayyun nas khairun, ni watu gani bora zaidi? Qala al-qarn alladhi ana fihi, akasema watu bora kabisa ni wale ambao katika karne ambayo mimi niko ndani ya karne hiyo, thumma thani kisha karne ya pili, thumma thalithu kisha karne ya tatu. Hadithi iko katika Sahih Muslim. Kwa hiyo hapa inatoa ushahidi wa ile tafsiri ya tatu iliyozungumzwa na baadhi ya maulama kuhusu karne ni ipi karne ambayo Mtume SAW aliposema khairun nasi karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Hadithi hii inafasiri maneno hayo kwa kusema, baada ya kuulizwa Mtume SAW ayyun nasi khairun, akasema qala alqarnu alladhi ana fihi, karni ambayo mimi niko ndani ya karne hiyo. Thumma thani, kisha karne ya pili. Thumma thalithu, kisha karne ya tatu. Wa an Abdillah bal Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, kutoka kwa Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala sallayna al-maghriba, anasema Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, tulisali maghrib ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Thumma qulna, kisha tukasema law jalasna, law tungalika hatta nusalliya ma'ahu al-isha, mpaka tukasali naye Mtume sallallahu alayhi wa sallam sala ya isha. Sallayna al-maghriba, tulisali sala ya maghrib ma rasulillahi, pamoja na mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Thumma qulna, kisha tukasema law jalasna, law tungalika hatta nusalli ma'ahu al-isha'a, mpaka tusali naye sala ya isha. Qala fajalasna, akasema tukakaa. Fakharaja alaina, akatoka, yani akatutokezea Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Faqala ma ziltum hahuna, bado mko hapa? Kulna ya Rasulallah, tukasema e mjumbe wa Allah, sallaina ma'aka al-maghriba, tumeswali nawe maghrib. Thumma kulna najlisu hatta nusallia ma'aka al-isha, kisha tukasema bora tukae, yani najlisu tukae, hatta nusallia ma'aka al-isha, mpaka tusali nawe swala ya isha. Qala ahsantum, akasema mmefanya vyema kabisa. Au asabtum, au mmepatia, kwa maana shakur rawi. Ahsantum, mmefanya vyema. Au qala asabtum, mmepatia kabisa. Qala farafa ra'sahu ila sama, akanyanyua kichwa chake Mtume sallallahu alayhi wa sallam ila sama, akatazama juu. Wa kana kathiran ma yarfa'u ra'sahu ila sama, na ilikuwa mara nyingi sana Mtume sallallahu alayhi wa sallam hunyanyua kichwa chake kutazama juu. Faqala, akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam an-nujumu amana, an-nujumu amanatun, nyota ni salama, ni amani. Lisama, ndio usalama wa mbingu. Fa idha dhahabatin nujumu, zitakapoondoka nyota, atasamaa ma tuadu, zitaidia mbingu kile kilichoahidiwa. Wa ana amanatu, amanatun li ashabi, na mimi ni amana, manake ni usalama wa masahaba wangu. Fa idha dhahabtu, nitakapoondoka, ata ashabi, yatawajia masahaba zangu, ma yuaduna, yale waliokuwa wanaahidiwa. Wa ashabi, na masahaba wangu, amanatan li ummati, ni waaminifu wa umma wangu, ni salama ya umma wangu. Fa idha dhahaba ashabi, watakapoondoka masahaba wangu, ata ummati, yatawajia umma wangu, ma yuaduna, yale wanayoahidiwa au walioahidiwa. Hadithi iko katika Sahih Muslim. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema baada ya kutazama juu, an-nujumu amana. Nini maana ya amana? Qala ahlu al-ilmi, wamesema ahlu al-ilmi, maanahu anna an-nujuma, maana yake ni kwamba hakika nyota, maadamat baqiyatun, maadamat baqiyatun, muda wa kwamba zipo, yani zimebaki. Fasamau baqiyatu, basi mbingu itakuwepo, itabaki. Kwa nini? Fa idhan kadarat, zitakapodondoka nyota. Idhan kadarat an-nujumu wa tanatharat fi al-qiyama wa hati as-sama, yani endapo zitadondoka nyota na kuanguka kiyama, basi hapo mbingu haitobaki tena, itakuwa upuzi mtupu. Maana yake itakuwa kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu al-qari'a, yani mawingu au mbingu kwa ujumla wake zitakuwa kama kal'ihni al-manfush, bali watakuwa al-jibalu kal'ihni al-manfush. Almuhim, aya inazungumza kuhusu namna ambavyo nyota, yani mbingu zitakavyodondoka, idha samaa'un infatarat. Kwa hiyo hapo mbingu hazitobaki tena muda wa kwamba nyota zimeshadondoka. Wakasema, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ana amanatun li ashabi, na mimi ni amana, ni usalama wa masahaba wangu. Fa idha dhahabtu, nitakapoondoka mimi, ata ashabi ma yuadun, yatawajia masahaba wangu yale walioahidiwa au yale wanayoahidiwa. Ay ma yuadun min alfitani walhurubi wartidadi man irtadda min al-a'rab, yani yasema yatawajia yale ambayo wanaoahidiwa ya fitna na vita na kurtadi wale watakaurtadi katika mabedwi. Kwa hiyo wa ana amanatun li ashabi, na mimi ni amana ya masahaba wangu, mimi ni usalama kwao. Fa idha dhahabtu, nitakapoondoka, hata ashabi ma yuadun, yatawajia masahaba wangu yale ambayo wanaahidiwa. Na hakikatan yalitokea baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Baada tu ya kufa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, waliirtadi waliirtadi, na kuna wengine walikataa kutoa zaka, wengine walijitangaza kwao ni mitume, bali hata kwa wale waislamu ambao walistakiri katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, walizozana kati ya muhajirina na ansar, na ikawa kila watu wamejikusanya katika sehemu yao, wale wakakaa katika banu saqifatu bani Saad, na wengine wakakaa katika sehemu mbalimbali. Lakini masahaba wakubwa kama Abu Bakr radhiyallahu anhu na Umar radhiyallahu anhu na kina Abu Ubaida kama sikosei, waliona kwamba kuna haja ya watu kuwa pamoja, na wakaenda wakakutana na Ansar, wakalizungumza jambo hili la dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwarejesha katika msimamo wa kisawasawa aliokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hali ilijitokeza ya wale waliortadi na wakakataa kufuata Uislamu waliokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, baadhi yao kwa kudhani kwamba Mtume hafi, wengine walikuwa na dhana nyingine. Lakini Abu Bakar radhiyallahu anhu pamoja na masahaba wenzake kina Umar radhiyallahu anhum jamia walisimama sawasawa na kuwarejesha watu katika haki, na wakabaki katika haki. Kwa hiyo hapa tunaona ithbati ya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba ana amanatun li ashabi, fa idha dhahabtu ata ashabi ma yuadun, wa ashabi amanatun li ummati, na masahaba wangu ni amana ya umma wangu. Fa idha dhahaba ashabi ata ummati ma yuadun, basi watakapoondoka masahaba wangu, ata ummati, yatawadia ummati wangu, ma yuaduna yale wanayoahidiwa. Hapa anasema maanahu min dhuhuri albidai walhawadithi min addini walfitna, yani yatadhihiri mengi ya uzushi bid'a na yani bid'a katika dini, watu wataingiza mambo katika dini, na pia kuingia fitna mbalimbali, na haya vile vile yamethibitika kama ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyo yazungumza. Hapa tunapata muujiza wa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alipoyasema maneno haya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ilikuwa hayajaja haya ambayo yameahidiwa, lakini kwa kuwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yamethibitika yote, na haya hakuna atakayekataa kati ya kila ambaye anotamka shahada mbili na akawa na ufahamu Uislamu kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja nayo. Ndugu zangu watukufu wa Islam, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya fadhila za masahaba ni mengi mno, lakini tukisema tuyazungumze yote, basi itakuwa muda huu hautoshi kuzungumza yote. Lakini katoa tahadhari Mtume sallallahu alaihi wasallam Na tahadhari hii ni wajibu kwetu kuizingatia. Katika hadithi iliyosimuliwa na Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, la tasubbu ashabi, falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhud dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Hadithi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadithi iliyosimuliwa na Abi Sa'id al-Khudri radhi za Allah zimshukie, kasema qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, la tasubbu ashabi, musiwatukane masahaba wangu. Falau anna ahadakum, lau hakika mmoja wenu, au lau mmoja wenu, anfaqa, angenijitolea, angetoa, mithla Uhudi, mfano wa Uhud, dhahaban, iwe ni dhahab, mfano wa mlima wa Uhudi, ajitolee kwa ajili ya kutaraji radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, mlima wa Uhudi iwe ni dhahabu ambayo anaitoa sabilillah, basi ma balagha mudda ahadihim, hatofikilia hata kibaba cha mmoja wao. Na mudda maana yake rubu swa'i, ni robo ya kishi moja, au huitwa mil'ul kaffaini, ujazo wa viganja viwili. Ujazo wa viganja viwili, hiyo ndio mudd. Kwa hiyo haitofanana kile atakachojitolea mtu wa leo kiwe na ukubwa wa mlima wa Uhud, haitofanana na alichokitoa sahabi sabilillah, kakitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, chenye ujazo wa viganja viwili vya mkono, haitofanana. Kwa hiyo maneno haya ni tahadhari nzito sana ambayo tumepewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bali alisema wala nasifahu ay nisfuhu ay nisful mudd, anakusudia kwamba hata sio kwamba viganja viwili vyote, bali hata nusu yake, maana yake mkono mmoja, ujazo wa mkono mmoja hautofikilia sawa sawa na mlima wa Uhud iwe ni dhahabu anayotoa asiyekuwa sahabi. Indalla ala shay inma yadullu ala fadilati sahaba, yani maneno haya yanaonyesha utukufu mkubwa waliokuwa nao masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii ina maana kwamba yeyote ambaye anaamini ujio wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi ana ulazima wa kuwapa hadhi masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ana ulazima wa kuwapa hadhi masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kumbuka Allah subhanahu wa ta'ala kathibitisha hata katika hao masahaba, hao masahaba hawawi sawa wale ambao waliojitolea kabla al-fathi, waqatan la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi waqatan ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du waqatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha hawawi sawa wale ambao walijitolea katika kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kabla al-fathi, kabla ya kufunguliwa mji wa Makka, waqatala na wakapigana kabla ya hapo, ulaika a'zamu daraja, hao waliopigana na kujitolea katika kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kabla al-fathi, a'zamu daraja, wana daraja kubwa zaidi, min alladhina anfaqu min ba'du waqatalu, kuliko wale ambao waliojitolea baada ya hapo na wakapigana kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna, na wote wale wa mwanzo ambao walijitolea katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kabla al-fathi, na hawa waliokuja baada yake, wote Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia pepo. Ikiwa wao masahaba as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar, hawa hawakufananishwa na waliokuja baada ya fathi, itakuwaje mtu ambaye kaja leo na kesho awe yeye ana ubora zaidi na awatie dosari masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam? Haya hayakubaliki. Kwa mwenye akili timamu hawezi kukubali na jambo kama hili. Ndugu zangu watukufu wa Islam, hii ni tanbihi tunapeana juu ya wale ambao wanawasema vibaya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu watukufu wa Islam, athanau alaihim, sifa hiyo ya masahaba ni nyingi mno. Hapa tumezitaja hadithi tatu miongoni mwa ahadithi zilizothibiti juu ya sifa za masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na itikadi ya Ahlus Sunna wal Jamaa wanaamini kwamba masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kulluhum adul, wote ni waadilifu. Na hili ni jambo ambalo wanapaswa kulifahamu kila anajinasi na itikadi ya Ahlus Sunna wal Jamaa katika kufuata dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokuja naye Mtume sallallahu alaihi wasallam, dini ambayo ndio aliyoiridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Katika usul Ahlus Sunnati wal Jamaa, katika misingi ya Ahlus Sunna wal Jamaa, qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كتمسينجي أهل السنة والجماعة أنا سمع شيخ الإسلام من سلامة قلوبهم من سلامة ونيوزاه وألسنتهم نندمزاه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به كما أمره الله سبحانه وتعالى لبوصيف في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم كما أباب الله سبحانه وتعالى لبصفه وقسيمة قبان والي وليقوج بعد ياو هو ونسيمة إيوم لويتو تسميه سيسي نندوب زيتو وليو تتنغلية كتك إيمان ولو سجالية كتك نيو زيتو وفندو ونداني دونج طوالي وليو أميني ewe Allah, hakika wewe ni mpole na mwingi wa rehma. Wa ta'atu an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, bali wa ta'atu an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, miongoni mwa itikadi ya Ahlus Sunna wal Jamaa, baada ya kuwa na usalama wa nyoyo zao na ndimi zao kama sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, basi wanaitakidi wajibu wa kumtii Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na yeye Mtume ndiye ambaye kasema la tasubbu ashabi, musiwatukane masahaba zangu. Fa walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu wa yaqbaluna ma jaa bihi alkitabu was-sunnah wal-ijma'u min fadailihim wa maratibihim wa maratibihim. Yani na wanayakubali yote Ahlus Sunnah wal Jamaa, wanayakubali yote ambayo yaliokuja na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallama, na yale ambayo wamekubaliana ahlul ilmi katika wale waliosimama kutetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa misingi sahihi aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika kuthibitisha fadhila za maswahaba na daraja walizokuwa nazo, zikiwemo za jumla jumla na zikiwemo zile hasa, zikiwemo mfano daraja za Abu Bakar radhiyallahu anhu ambazo hazina mfano ukilinganisha na Umar na Uthmani na wengineo katika maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nimeashiriwa kwamba muda wangu umekwisha, kwa hiyo huu ni uchache katika mengi ambayo tulikuwa tumekusudia kuyazungumza katika wakati huu, katika kuonyesha fadhila za masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam yaliyokuwa ya kisawasawa tuyafuate, kwamba ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na wajibu kwetu, na yale ambayo yatakuwa ya kuteleza ni yangu mwenyewe, ni yachie mwenyewe, na nasalullah tabaraka wa ta'ala al-afwa wal-afiyah. Jazakumullahu khairan.